paki piwa w puszkach, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 2 wielopaki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 10% globalna taryfa celna to zapowiedź prezydenta Trumpa po orzeczeniu amerykańskiego Sądu Najwyższego. Strażacy przekazują najbardziej potrzebującym w całej Polsce czujki tlenku węgla i dymu. Ukraina na wtorek przesunęła termin wznowienia dostaw rosyjskiej ropy na Słowację. Prezydent Donald Trump podpisze rozporządzenie wprowadzające 10% globalną taryfę celną. Amerykański prezydent zapowiedział to podczas konferencji prasowej poświęconej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Sąd uznał, że wprowadzone przez niego na podstawie przepisów dotyczących sytuacji nadzwyczajnych globalne cła są niezgodne z prawem. Donald Trump skrytykował tę decyzję i zapowiedział bardziej zdecydowane działania w sprawie ceł. Dziś na mocy artykułu 122 podpiszę rozporządzenie nakładające 10% globalne taryfy celne ponad normalne taryfy, które zostały już naliczone. Zamierzam też wszcząć na podstawie artykułu 301 dochodzenie, aby chronić nasz kraj przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony innych państw i firm. Sąd Najwyższy orzekł, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia, nakładając w ubiegłym roku globalne cła na podstawie przepisów dotyczących sytuacji nadzwyczajnych. Decyzję sądu pochwalili przedstawiciele Partii Demokratycznej oraz część polityków Partii Republikańskiej. 50 tysięcy czujek tlenku węgla i 90 tysięcy czujek dymu przekazali strażacy najbardziej potrzebującym w całej Polsce. Urządzenia ostrzegające przed zagrożeniem trafiły do mieszkań dzięki środkom z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. Ogólnopolską akcję podsumowuje Sławomir Sierpatowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z ustawą od 2030 roku każdy powinien wyposażyć swoje mieszkanie w przynajmniej jedną czujkę. Ten program jest skierowany do osób najbardziej potrzebujących. Chcemy pokazać, że jest problem, że te czujki ratują życie, tak aby mieszkańcy naszego kraju nie czekali do 2030 roku, tylko sami zakupili czujki. Czujkę dymu najlepiej zamontować na środku sufitu, w korytarzu albo przy sypialni. Czujka tlenku węgla powinna być zainstalowana na ścianie na wysokości głowy dorosłego. Mówili o zalegającym w magazynach zbożu, niskich cenach w skupach i rosnących kosztach produkcji rolnej. Ponad 200 osób protestowało przed biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Rozpoczęliśmy marsz po prawdę, po uczciwość, po sprawiedliwość. To są postulaty między innymi w sprawie Mercosuru, w sprawie napływu zboża z Ukrainy, Zielonego Ładu. My to wszystko podnosimy już kilkakrotnie. No i interwencyjny skup płodów. Jesteśmy 5 miesięcy przed drzwiami, magazyny są zasypane zboże. My nie mamy żadnych gwarancji na to, że to zboże zostanie od nas skupione, a jeżeli skupione, to w jakich pieniądzach. Obudźmy ten naród! Solidarność! Rolnik jest traktowany bardzo źle, ceny są niskie, no i zaczynamy powoli upadać ich. Protestujący rolnicy sprzeciwiają się unijnym umowom o handlu z Ukrainą i krajami Mercosuru. Właściciele gospodarstw obawiają się napływu do Polski taniej żywności, która nie spełnia rygorystycznych wymogów Unii Europejskiej. Do manifestacji przyłączyli się górnicy i hutnicy. Ukraina ponownie przesunęła termin wznowienia dostaw rosyjskiej ropy na Słowację, tym razem na wtorek. Poinformowało o tym słowackie Ministerstwo Gospodarki, według którego Kijów nie podał przyczyn tej decyzji. Dostawy na Słowację i Węgry zostały wstrzymane w styczniu po rosyjskim ataku na ukraiński odcinek ropociągu Przyjaźń. Według władz w Bratysławie termin przywrócenia tranzytu był już kilkakrotnie przekładany. Zarówno Słowacja, jak i Węgry twierdzą, że opóźnienia mają podłoże polityczne. Rządy w Bratysławie i Budapeszcie zdecydowały o uruchomieniu strategicznych rezerw ropy, które udostępniono krajowym rafineriom. Zakład w Bratysławie przygotowuje się również do przetwarzania surowca, który zostanie sprowadzony przez morski terminal naftowy w Chorwacji. Zagrzeb nie wyraża jednak zgody na tranzyt rosyjskiej ropy. Jak informują media, słowacka rafineria zamówiła surowiec z Arabii Saudyjskiej, Libii, Kazachstanu i Norwegii, który rurociągiem Adria ma dotrzeć na Słowację najwcześniej za 3 tygodnie. Gotowość do przesyłu mniejszej ilości ropy rewersem rurociągu Przyjaźń zadeklarowały Czechy. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z zachodu do centrum będzie się przemieszczać strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, a po południu na zachodzie deszczu od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 1 w centrum do 6 na zachodzie.

Wierzymy w świat, w którym granice nie są zacierane siłą, w którym kultura, język i pamięć nie są uciszane przez strach, w którym godność narodu nie podlega negocjacjom. Ta wiara nie jest chwilowa, nie jest polityczną modą. To fundament, na którym stoimy i stoimy na nim razem. To słowa Dietz. Byli wierni temu credo na samym początku, w czasach Sunday Bloody Sunday i są im wierni do dziś. W popielcową środę ukazało się Days of Ash. Tytułowy popiół nawiązuje do momentu wydania. Ta epka sześcioutworowa, a w zasadzie pięcioutworowa, bo szósty utwór to wiersz, dziś w całości w liście osobistej. Dobry wieczór Państwu, Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. A pierwsza piosenka z nowej epki to dziś w Trójce piosenka dnia. Like a

mountain, desert dust and snow. Everybody is my people, let my people go. Twierdzi zespół YouTube, Days of Ash, ta sześcioutworowa epka, nie mogła już dłużej czekać, musiała wyjść. A pod koniec roku będzie przecież płyta, pierwsza od kilkunastu lat już chyba, z premierowym materiałem. A w studiu Adam Bałdych. Witam serdecznie. U którego trochę tak jak u YouTube zawsze się wiele dzieje, bo to, używając określenia nowoczesnego, jest multitasking artystyczny. To była muzyka o poważnych sprawach. Podobnie trochę jak na przykład twój ubiegłoroczny album Portrety, prawda? Tak, to też album o tym, co się dzieje na dzisiejszym polu bitwy. To jest też może szerokie słowo, bo to widać na wielu poziomach wokół nas i wydaje mi się, że chyba sztuka nie może przejść wobec tego obojętnie. To jest też zawsze bardzo mocna inspiracja w sensie takim, wiesz, uczuciowym. Pewnie trudna czasem, bo poważne tematy, no trzeba się z nimi zmierzyć, co nie jest zawsze łatwe, ale rezultaty z reguły są poruszające. Trudne tematy to takie tematy, które próbujemy trochę od siebie odrzucić. Taka jest natura człowieka. Chce trochę pójść w takie rejony, w których jest mu po prostu lepiej, łatwiej i trochę nie zauważyć tego, co się dzieje wokół niego. Ale dla mnie, kiedy zaczynałem pracować nad albumem Portraits, albumem, który swoje inspiracje czerpał w wielu autentycznych relacjach, materiałach historycznych dotyczących II wojny światowej, to wiedziałem, że nie opowiadam tylko o historiach tych ludzi, ale o historiach współczesnych obywateli wielu krajów, którzy muszą walczyć o swoje życie, którzy doznają cierpienia, ale też zmierzyć się ze strachem każdego z nas, kto to obserwuje, kto nie wie, jak się wobec tego zachować, czy dać głos i stać się też wielokrotnie ofiarą jakiegoś hejtu albo coś z tym zrobić, może właśnie od tego uciekać. Więc dla mnie muzyka zawsze była formą komunikacji, ale tym razem już nie była tylko komunikacją dźwiękiem, ale również takim werbalnym wołaniem o pokój i taką próbą zmierzenia się z tym bardzo trudnym tematem. Jest także chyba refleksją nad tym, jakie jest miejsce sztuki w tych najczarniejszych momentach, prawda? Kiedy wydaje się, że na sztukę nie ma miejsca, a nagle okazuje się, że to ona jest światełkiem. Najbardziej potrzebna. I to jest ciekawe. Ja pamiętam swoje doświadczenie może trochę z innego typu świata i sytuacji, ale doświadczenie, kiedy trafiłem do Nowego Jorku na parę miesięcy i ten hałas tamtego miasta wywołał u mnie pragnienie tworzenia muzyki, która ociera się o ciszę. Jakby zareagowałem w taki sposób, że stworzyłem muzykę i potrzebę muzyki, która będzie takim antidotum na to niezwykłe miasto, ale jednak takie mocno przytłaczające swoją energią. I tu, kiedy tworzyłem Portrety, to też bardzo dużo powstało utworów, które tak naprawdę stały się pewnego rodzaju takim miejscem ucieczki od tego, czego doświadczamy, i takim bezpiecznym miejscem, w którym można po prostu poczuć, że jest coś w nas, co jest nienaruszalne, coś, czego nie da się zniszczyć, coś, co jest piękne i może w dzisiejszych czasach właśnie dużo bardziej wartościowe, coś, co należy sobie odkryć i pielęgnować. Jesteś jak zwykle strasznie zajęty po, zdaje się, krótkiej, ale w pięknych miejscach trasie koncertowej, prawda? Tak. Opowiedz dwa słowa o tym. To właśnie był ciekawy czas, dosłownie parę tygodni temu, kiedy wspólnie z moim kwintetem wyruszyliśmy w trasę koncertową, aby zaprezentować naszą muzykę na żywo, Portrety. Koncerty odbyły się w Warszawie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu i Łańcucie. Ale to były wyjątkowe przestrzenie, bo to były przestrzenie takie jak synagoga pod Białym Bocianem we Wrocławiu, czy katedra w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Zamek w Łańcucie, czyli takie przestrzenie, które dawały niesamowitą atmosferę i sprzyjały temu, aby poczuć klimat tej muzyki. To jest muzyka, która reaguje z przestrzenią, w której jest wykonywana, i dla nas to było wielkie źródło inspiracji i pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy też doświadczyli tej muzyki i mówili o tym, jak wielką refleksję w nich to wzbudziło, tak więc dla nas to było bardzo ważne. Podobnie jak zespół U2 wydajesz premierowy materiał na koniec tego roku, ale zdecydowałeś się na rzecz artystycznie niezwykłą i rzadko spotykaną. Zagrasz materiał z nowej płyty wcześniej, i to wcześniej o kilka miesięcy. W dodatku zgodziłeś się, żebyśmy fragment tego materiału zagrali dzisiaj w programie, za co bardzo dziękuję. Opowiedz o Endless i opowiedz o koncercie, który już za chwilę. To może jest kontynuacja projektu Portrety, ale w trochę jakby innej przestrzeni. To jest znów poszukiwanie tego, co jest nieskończone, tego, co jest nienaruszalne, tego, co jest najpiękniejsze, tego, co warto chronić, tego, co jest niezwykłe i sprawia, że jest po prostu pięknie nam tu, na tym świecie, może też poza nim, tego, do czego warto dążyć. Te pytania są bardzo głębokie, duże i każdy chciałbym, aby zadał sobie to pytanie w tym świecie pełnym gonitwy, w tym świecie, który nas odrywa od tego, aby pobyć ze sobą i aby zgłębić takie pytania, a one nadają temu życiu sens i chciałbym, aby ten album sprzyjał takiej refleksji. A nagrałem go w wyjątkowym składzie, ponieważ zaprosiłem absolutne gwiazdy europejskiego jazzu z trzech różnych krajów. Bandeonistę Daniele Di Bonaventura z Włoch, francuskiego wirtuoza kontrabasu Michela Benite oraz szwedzkiego pianistę Jakoba Karlsona. Z każdym z nich miałem przez ostatnie 10 lat do czynienia w różnych projektach, konstelacjach, ale z wszystkimi naraz spotkałem się po raz pierwszy w studio. I to niezwykłym miejscu, bo Centrum Muzyki, Europejskim Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Przestrzeni, która stworzona została do spotkań artystów i wydarzeń artystycznych związanych głównie z muzyką poważną. I tam w przestrzeni tej sali koncertowej wyjątkowej o przepięknym brzmieniu stanęliśmy na scenie, aby grać jednym głosem. To nie była sesja w separacji, w której można coś poprawić, w której można coś wybaczyć, w której można się do czegoś odnieść chwilę później, cofnąć. To było po prostu granie wspólnie w jednym miejscu z pełnym zaangażowaniem i konsekwencjami tego spotkania, ale to jest coś niezwykle prawdziwego, coś tak bardzo odróżniającego takie spotkanie od tworów sztucznej inteligencji, jakichś doskonałych, a może jednak nie, a tutaj bardzo prawdziwych i dla mnie ważnych. Myślę, że to jest coś, czym potrzebujemy dzielić się z naszymi słuchaczami i to zestawienie tych instrumentów muzyki, która jednak wywodzi się z jazzu, ale ociera o muzykę poważną. Cztery kultury, cztery instrumenty bez perkusji, trochę rubato, trochę w tajmie. To jest coś ciekawego, ale dla mnie wielkie wyzwanie. Do ostatniej chwili nie wiedziałem, co z tego wyjdzie, ale chyba było warto podjąć to ryzyko. Tak pewnie jest w przypadku każdej twojej płyty, ale szczególnie tej wydaje się, że wersja koncertowa będzie zawsze różna. Zdecydowanie. Tutaj mam naprawdę w tym projekcie znakomitych artystów, z których każdy jest liderem swoich projektów, więc to są autentyczne osobowości. To nawet czułem podczas sesji, że ujarzmić te wielkie artystyczne wizje w jednym miejscu, to było wyzwanie. Nie można i nie trzeba. Tak. A będzie okazja, żeby sprawdzić, jak to zabrzmi na żywo, bo już niebawem przedpremierowo wystąpimy w pięknej przestrzeni Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie 6 marca. Mocno przedpremierowo. Ale chciałbym, aby ta muzyka pokazała swoje brzmienie i swój blask jeszcze zanim pojawi się album. A jest to projekt, który, co mnie bardzo cieszy, tworzy pewne zainteresowanie jeszcze zanim album się pojawił, więc idziemy za tym ciosem. Można nas będzie posłuchać i całej tej muzyki na żywo. Mogę potwierdzić, że miejsce jest niezwykłe. Miałem zaszczyt prowadzić tam kiedyś koncert Mirosława Witosza, Leszka Możdżera i Oskara Toroka. Wydaje się, że to już jest w twoim przypadku recydywa, że ty świadomie szukasz miejsc niezwykłych, bo one są częścią spektaklu po prostu. Zdecydowanie, zdecydowanie. I widzę, że tak bardzo z przestrzenią, w której jestem, komunikuję się swoją muzyką, ona nabiera zupełnie innego wymiaru. I wierzę, że właśnie w tej przestrzeni teatru to będzie pewien spektakl brzmienia i spotkania. I myślę, że to będzie coś wyjątkowego. Naprawdę czekamy na ten koncert. A teraz dzięki twojej uprzejmości zagramy utwór tytułowy z płyty Endless. Tak. Dla mnie jest to wielkie przeżycie, bo my cały czas nad tym albumem pracujemy. To rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby pokazać coś, co jeszcze jest w procesie. Ten utwór zdecydowanie inaczej zabrzmi na koncercie, jeszcze inaczej zabrzmi na albumie, bo cały czas jesteśmy w procesie tworzenia, ale w sumie, skoro jest to tak autentyczne i prawdziwe, to czemu by państwa nie zaprosić do tego procesu dziś? Adam Bałdych, dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Thank you. Endless, tytułowy utwór z nowego albumu Adama Bełdycha, który ukaże się pod koniec roku. To była absolutna światowa prapremiera. 6 marca koncertowa premiera tej płyty w Teatrze imienia Mickiewicza w Cieszynie. Mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Bardzo proszę o wiadomość na moim Instagramie Piotrek Metz. A my teraz wracamy do Days of Ash. Piosenka Song of the Future o 16-letniej Sarinie z Iranu. Rok 2022 i protesty pod hasłem Kobieta, życie, wolność. Future, as everyone knows, is where we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty, and I'm running my mouth off, running my mouth off. It's not poetry, and I'm running my mouth off again. Kolejny utwór One Life at a Time. Tytuł wydający się zwykłym, a niezwykły, bo zawiera w sobie tragedię. Zapożyczony od Palestyńczyka, pokojowego działacza i nauczyciela angielskiego, zabitego w swojej wiosce na zachodnim brzegu 28 lipca 2025 roku. Fix things up. The world will W kolejnym utworze Yours Eternally zespołowi U2 towarzyszą Ed Sheeran i Teraz Topola. To ten muzyk z Ukrainy, który wystąpił razem z Bono i Jedżem wiosną 22 roku w Metrze. To on był inspiracją tego listu od żołnierza na służbie. Do tego utworu nakręcony został bardzo piękny i wzruszający klip, który swoją premierę miał we wtorek i oczywiście można go już obejrzeć wszędzie, gdzie można. Or whatever we are calling us. ourselves these days. My current location I cannot disclose. Geographically, it's nowhere that I've been before, but emotionally we're on the same road. If you have the chance to laugh, laugh at me. If you have the chance to hold, it's a duty. Don't sleep, don't even think about it. No need, maybe a little bit. Still dream about waking up free as we can be. Forget whatever doesn't fit. Regret, regret none of it. Don't bet on getting rid of me. Yours eternally. So-called companion, the worst jokes and the greatest times. You got me high and the stars got me home. Faith in me was blinding. Yours is the song that I've always sung. You are not lost out there because you are not alone. If you have a chance to reach, reach for me. In the chaos of the earth, we'll find beauty. All this time we've been chasing dust, soldiers, song, and sailors lost. The glory of the world that we can yet see. Don't sleep, don't even think about it. No. I jeszcze wiersz. Wild Peace. Wiersz autorstwa izraelskiego pisarza i poety Yehuda Michaya. Recytuje go nigeryjska artystka Adeola z grupy Les Amazones d'Afrique. A oprawę muzyczną razem z YouTube przygotował Jackknife Lee. Not the peace of a ceasefire. Not even the vision of the wolf and the lamb, but rather, as in the heart when the excitement is over and you can talk about a great weariness. I know that I know how to kill. That makes me an adult. And my son plays with a toy gun that knows how to open and close its eyes and say, Mama, a peace without that, the big noise of beating swords into plowshares, without words, without the dirt of the heavy rubber stamp. Let me be light, floating, like lazy white foam, a little rest for the wounds. Who speaks of healing? And the howl of the orphans is passed from one generation to the next, as in a relay race. The baton never falls. Let it come, like wildflowers, suddenly, because the field must have it. Wild peace.